tuliwahilikisha, na hakika tumeihalikisha, tumeiangamiza iliyokuwa kando kando yenu katika miji. Walaqad ahlakna ma hawlakum min alqura, na kwa hakika tumeiangamiza iliyokuwa kando kando yenu katika miji, miji iliyokuwa kando kando yenu. Wasarrafna alayat, na tukazirudia rudia hoja zilizo wazi. Wasarrafna alayat, na tukazirudia rudia, tukazifanya aina aina, namna namna. Maana nawa'na, sarrafna bimaana nawa'na, tumezileta kwa aina mbalimbali zile hoja. Walaqad ahlakna ma hawlakum min alqura, na kwa hakika tumeiangamiza iliyokuwa kando kando yenu katika miji, yani ahla Makka, ya ahla Makka. Walaqad ahlakna ma hawlakum ya ahla Makka min alqura kabiladi adin wa sabai wa thamuda wa madiana wa ghairiha, miji kama hiyo tuliangamiza, kama miji ya Ad, miji ya Saba, Thamud, miji ya Thamud, Diyar Saleh, miji ya Madian, miji ya kando yenu. Wasarrafna al-ayat, na tukazifanya namna namna, aina aina, hoja zilizo wazi. Moja hiyo au zikasema, wasarrafna al-ayat, na tukazibainisha hoja zilizo wazi, tukazibainisha hoja. Wasarrafna al-ayat, tukazirudia rudia hoja zilizo wazi. La'allahum yarji'un, huenda wao wakarudi kuwacha ukafiri. La'allahum yarji'un, huenda wao, tukatafsiri la'alla kwa maana ile ya taraji, au la'allahum yarji'un, ili wao warejee kuwacha ukafiri. Kwa ifasiri la'alla kwa maana ya ta'lim, la'allahum yarji'un, ili wao warudi kuwacha ukafiri. Tumefanya hivyo ili lipatikane hilo. Falawla nasarahum alladhina ittakhadhu min dunillahi qurbanan aliha, basi si wangewanusuru wao na adhabu wale ambao waliwafanya kuwa ni waungu kinyume na Allah, hali ya kuwa ni wenye kuwakurubisha kwa Allah. Falawla nasarahum, apatakuna kwa mujibu wa mweko wa Iarabu, alafu tutakuja katika tarjama ya kimaelezo. Tukienda kama mweko wa Iarabu ilivyo, sasa tafsiri tutasema basi, falawla nasarahum, basi si wangewanusuru wao na adhabu, alladhina ittakhadhu min dunillahi qurbanan aliha, wale ambao wamewafanya kuwa ni waungu kinyume na Allah, hali ya kuwa hao ni wenye kuabudiwa, hali ya kuwa wao ni wenye kuwakurubisha kwa Allah. Qurbanan, hali ya kuwa wao ni wenye kuwakurubisha kwa Allah. Yani fahalla nasarahum min adhabi Allah, bas kwa nini wasingi wanusuru wao na adhabu ya Allah, man ittakhadhuhum alihatan min duni Allah, wale waliowafanya kuwa ni waabudiwa, waliowafanya waungu kinyume na Allah. Yataqarrabuna biibadatihim ila Allah, wakawa wanajikaribisha na wao. Yataqarrabuna biibadatihim, wakawa wanajikaribisha kwa kuwaabudu wao. Yataqarrabuna, wanajikurubisha, wanajikaribisha kwa Allah. Biibadatihim, kwa kuwaabudu wao. Kwa nini wale waliokuwa wanawaabudu ili wajikaribishe kwa Allah wasiwanusuru na adhabu ya Allah? Kwa nini wasingewanusuru wao? Siwaabudu masanamu? Wanasema ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, walladhina ittakhadhu min dunihi awliya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, na wale ambao wamejifanyia kinyume na Allah awliya, watetezi awliya, wafanya kuwa ndio waabudiwa wale. Huwa wanasema ma naabuduhum illa liyukaribuna ila Allahi zulfa, sisi hatuwaabudu wao, yani kwa dhati zao kama wao, sisi tunawaabudu wao ili watuweke karibu na Allah, watupe ukaribu, tupate ukaribu sisi ukaribu na Allah, tujikaribisha sisi na Allah kupitia wao. Sasa Allah anasema basi hawa ambao wanawaabudu ili waweke karibu wao na Allah, kwa nini wasiwanusuru? Kwa nini hawa wasiwanusuru wakati wa kuja adhabu? Kwa nini wasiwanusuru na adhabu ya Allah? Nyinyi mwabudu hii mizimu mnaiomba kwa madai ya kwamba mnatafuta ukaribu na Mola wenu aliyewaumba, lakini hamwezi kufika moja kwa moja kwake ila mpite kwa hawa. Sasa kwa nini pale adhabu inapokuja hawa hawatetei, hawa wanusuru? Basi kwa nini wasingi wanusuru wao na adhabu ya Allah? Kwa nini wasingi wanusuru wao na adhabu ya Allah wale ambao wamewafanya miungu kinyume na Allah ili wajikaribishe, wajiweke karibu na Allah, kurbanan, kwa ajili ya kujikaribisha kwa Allah? Kiswahili kisha nyoka tutasema maneno na nyoka sawa sawa. Hakuna vibaya katika takdim na taakhir ili kuleta maana iliyokuwa ni nyoka. Kwa maana ittakhadhuhum awliya au ma'budan min alihatan min duni Allah yataqarrabuna bi'ibadatihim ila Allah liyashfa'u ilahum indahum falimadha lam yansurhum min adhabi Allah. Kwa nini hawakuwa nusuru na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala? Basi si wangewanusuru wao na adhabu ya Allah wale ambao wamewafanya waungu kinyume cha Allah, hali ya kuwa wao ni wenye kujikaribisha kwa Allah. Bal dhallu anhum, wachilie mbali hili. Naweza kutafsiri hivyo, lakini bal kwa maana ya lakini, kwa sababu naweza kutafsiri kwa maana ya idhrab hapa, achilie mbali hili, lakini hapa tukitafsiri kwa maana ya lakini maneno tanyoka . Bal dhallu anhum, bali wamekuwa mbali na wao, yani wamepotea. Bal dhallu anhum, bali wamekuwa mbali na wao, wamewapotea. Ghabat anhum inda nuzuli al-adhab falam tanfa'uhum, wamekuwa mbali na wao wakati wa kushuka adhabu na hawakuwasaidia wao. Bal dhallu anhum, bali wamekuwa mbali na wao, wamekuwa mbali nao au na wao. Wadhalika ifkuhum, na huo ndio uongo wao. Wadhalika ifkuhum, na huo ndio ule uongo wao waliouzua . Upi huo? Huo kuwafanya hawa kuwa ni waabudiwa, huu ni uongo tu waliouzua. Hina da'u annaha alihatan tansuruhum wa tanfa'uhum, wakati walipodai kwamba hao nao ni waungu waabudiwa ambao wanawanusuru wao na kuwanufaisha, huo ni uongo tu. Sawa. Wadhalika ifkuhum, na huo ndio uongo wao. Wama kanu yaftarun, na huo ndio uongo wao na yale waliokuwa wanayazua, uongo wao huo. Waittikhadhuhum alalihata min duni Allah huwa kadhibuhum wa iftira'uhum hina ad'u annaha alihatan tansuruhum wa tanfa'uhum fakhadhalatuhum wa lam yantafi'u biha, wa kawanyima nusra na kunufaika na wao. Wa dhalika yad-dalalu al-ba'id min as-sadad alladhi tahassala min hadhihi al-qissa min ikhlafi ma kanu yaqulun in awthanahum alihah إفكهم أي صرفهم الأمور على وجهها على أقفائها، وذلك إفكهم أي وذلك الاتخاذ إفكهم نكفى يقواه كن لأولي وزشواه كذبهم وافتراؤهم. سلام ويهون لأولي وزشواه وكفانيا وفانيا هاو كوني وابوديوا هاو لميونغو na yale ambayo walikuwa wanayazusha. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala baada ya maelezo haya na kuwazodoa, kuwatahayariza wenye kuabudu mizimu, akarudi kumkumbusha mtume wake sallallahu alaihi wasallam kuhusiana tukio lililotokea enzi za mtume sallallahu alaihi wasallam na tukio la kuhudhuria kundi la majini kumsikiliza mtume sallallahu alaihi wasallam wakati alipokuwa akisoma Qur'an. Anasema subhanahu wa ta'ala, wa idh sarafna ilayka nafaran min aljin yastami'una alquran. Kumbuka tulipokuletea wewe kundi la majini, kumbuka tulipokuletea wewe kundi la majini. Udhkur ya Muhammad hina ba'athna ilayka ta'ifatan min aljin yastami'una alquran, hal yakuwa wanaisikiliza Qur'an. Yastami'una alquran, hal yakuwa wanaisikiliza Qur'an. Tulikuletea wewe kundi la majini, ikaja likaisikiliza Qur'an. Maelezo mafupi tu kabla sijaendelea hapa. Katika mambo ambayo baadhi ya watu wa batil na watu wa dini nyingine waliona chuki na Uislamu, huwa wanawatuhumu Waislamu na kuambia hawa Waislamu bwana dini yao ni dini ya majini bwana. Waangalia pia majini wanatajwa kwamba wako Waislamu, majini Waislamu. Kwa hao Waislamu dini yao ni dini ya majini hao. Kwanza nataka mfahamu kwamba katika viumbe alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala kwenye huu ulimwengu wako malaika, wako wanadamu, wako majini na viumbe vingine, viumbe vingine tunaowaona na tusiowaona, wote wameumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Malaika ni viumbe wema, wameumbwa hivyo, khuliqu min nur, wameumbwa kutokana na an-nur, viumbe wema ni maasumun, wamekingwa, hawatendi dhambi. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, wao wako hivyo na wao wanamtumikia Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kila analoamrisha, na wamewekwa katika makundi mbalimbali kwa mujibu wa hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakapewa kazi mbalimbali. Wako ambao kazi zao zimetajwa na ambao kazi zao hazikutajwa, na ni wengi, na sisi hatuwaoni katika maumbile yao yale ya kawaida, lakini wanahudhuria katika sehemu mbalimbali kwa munasaba wa aina mbalimbali. Malaika katika swala za jamaa, malaika wema wanakuwepo. Katika hilaq za ilmu kama hivi, malaika wanakuwepo kwa hadithi na ayat, na matukio mengine yanazo na aya nyingine, ahadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Wengine ni hafadha, wanawalinda wanadamu, na wengine ni kirama mkatibin, hawa hawakuachi pia vile vile, watukufu waandishi, kazi yao kuandika yale waliyotenda waja. Hilo ni jambo la malaika, maelezo yake yatakuja mara nyingine insha Allah, maelezo kuhusu malaika. Lakini pia kuna kundi la viumbe vinavyoitwa aljin, aljin majini, na hawa wameumbwa kutokana na moto. na Iblis al-la'in ni min al-jin. Iblis al-la'in, Iblis alilaaniwa ni katika majini, lakini sio kila jini ni Iblis, sio kila jini ni Iblis, lakini Iblis atokana na majini, au yeye ni katika majini kubwa wao. Yeye kazi yake tangu hapo mwanzo alipolaaniwa, ametangaza vita dhidi ya wanadamu kwamba atahakikisha anawaingiza katika upotofu. Kwa muadhamu wao katika hali hii, wengi wao, na ana junubu majeshi anayatawanya katika ardhi kupambana, kupambania lile aliloliahidi, ili asiende motoni peke yake. Na ameomba muda, apewe muda mpaka siku ya kufufuliwa asife. Kwa akawekewa muda maalum mpaka mwisho wa dunia, ili aithibitishe na ihakikishe kazi. Na huwa anatengeneza majeshi na kumsaidia wasaidizi kutoka katika hilo kundi la majini na katika makundi ya watu. Wale wanomtii katika hao ni mashayatini, shayatinul ins wal jin, mashetani katika watu na katika majini. Kwa hiyo hata wale wanaoamrisha mabaya na kufanya kampeni za mambo mabaya na uasi dhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala na sheria zake, wale ni katika junudu Iblisa, ni askari wa Iblisi. Wakiwa ni katika majini, basi ni shayatinul jin. Wakiwa ni katika wanadamu, basi ni shayatinul ins, ni mashetani katika watu. Min aljinnati wannas alladhi yuwaswisu fi suduri nnas min aljinnati wannas. Kwa shayatin, shaitani anaweza akawa shetani katika watu, shaitani akawa katika jini. Lakini mara nyingi ikitajwa neno shaitan, hukusudiwa shaitanu min aljin. Lakini hata mwanadamu kwa vile alivyo, kwa kazi anayoifanya ya kulingania kwenye uovu na kupinga kheri, anakuwa ni katika mashayatin al-ins. Mtu anaswali pigia mkataza, wewe mambo gani bwana, anatenda kheri anamzuia na kumsema, yule ni shaitani katika watu. Viumbe hivi Allah subhanahu wa ta'ala amevijalia ni hawa mashayatin al-jin, amewajalia, amewafanya kuwa ni mtihani kwa wanadamu, kwa kuwa sisi wanadamu hatuwaoni wao katika maumbile yao ya asili, hatuwaoni, lakini wao wanatuona, na wana vitimbi vingi, hasad na namna mbalimbali na hila mbalimbali za kutaka kuwapoteza wanadamu. Lakini katika wao wapo walioamini, wapo waumini katika wao ambao wamekubali na kufuata mafunzo sahihi ya dini, wamekubali mitume, wamewakubali mitume, ni kikundi katika wao wapo. Kwa kuna mu'minul jinn, walioamini katika majini tangu enzi za Musa na kabla yake na kabla ya, wapo. Kwa Uislamu umeelezea habari zao, Qur'an umeeleza habari zao, na wao wako katika mapote mbalimbali mbali. Kuna taraiqa qidada, sisi tumekuwa katika mapote mbalimbali mbali. Wako Waislamu, wako makafiri. Katika makafiri wako katika mila na mapote mbalimbali, wako mabaniani, wako katika wa makalasinga, sawa, wako walokole, mfahamu, wapo pia mashetani kilokole na makundi mbalimbali, wapo hivyo shayatini wao. Wako mashia, mahizbi, shayatini, kuna taraiqa qidada, na wako ahlu sunna wal jamaa. kila kundi litakalolitaja basi utakuta wameingia wao mashayatini huko habari mashayatini yani majini wamo. Sasa Uislamu kupatiliza jambo lao na kuweka sheria na kuwatazama, si kwa maana kwamba Uislamu ni dini ya mashetani. Tumeelewana? Si kwamba Uislamu ni dini ya mashetani. Sasa kuna baadhi ya watu mathalan wanadai uganga, wanadai kwamba wao ni wafuga majini, mara waonekana waandika andika matalasimu kutumia majini na kadha. Ile haina kabila wala dini, lile halina dini wala kabila, ni jambo la mtu binafsi. Sasa kama kavaa kanzu kavaa kilemba ni yeye tu, kwamba ufuge majini, kwamba tumie majini kwenda huku kwenda kule, na asilimia kubwa si uongo, lakini wengi wao ni waongo. Shaytan yuko tayari umtumie jini, lakini sharti la kwanza ukufuru. Huwezi kumtumia mpaka uwe kafiri, sawa? Tofauti na Nabiullah Sulaiman alayhi salatu wassalam, Allah alimsakhirishia yeye majini mashayatin, akawa anayatumikisha kufanyisha kazi, anaadhibu. Lakini mtu mwingine yoyote ambaye hakusakhirishiwa hilo, hakufanyiwa wepesi na Allah subhanahu wa ta'ala katika hilo, basi akisema afuga majini na ayatumia, mtazame sana huyo. Kwanza aliamua kukufuru ili yule jini awe khadimu kwake. Muadhamu wao. Kwa hiyo kama mtu amekufuru, si Islamu, hata kama akivaa kanzu na kilemba. Kwambia mimi ili nikutumikie, ukojolie msafu, utabaki kwa Muislamu? Na jambo mfano mambo kama hayo, sawa? Au chukua damu ya haidh upake msafu, sura fulani uchafue msafu, ya ili mradi ufanye jambo lolote la kutoa kwenye Uislamu. Wama kafara Suleiman walakinna shayatina kafaru yuallimuna an-nasa as-sihr. Suleimani hakukufuru, lakini mashayatini ndio waliokufuru, kwa sababu mashayatini huwa wanawafundisha watu uchawi. Aya zikenda, wama yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Huwa mashayatini hawamfundishi mtu yoyote uchawi yoyote, ila wamwambie sisi ni mtihani kwenu, tumeletwa ni mtihani, majaribio kwenu, kwa hiyo usikufuru. Wajifanya wanakukataza ubaya, lakini wao wanataka hiyo, wanataka wewe ukufuru. Usikufuru. Kwa hiyo mchawi yoyote lazima kwanza akufuru. Na ndio maana katika nawaqidhul Islam wanawazuoni wote wamekubaliana kwamba katika nawaqidhul Islam ni as-sihr, uchawi. Mtu akajifunza uchawi au akaenda kanunua uchawi, na mfano ambao nasallallahu alaihi wasallam. Sasa wale tunaoona wetu mapasta suna nini, wakawa wanakwenda Nigeria kujifundisha uchawi, ndio yale sasa. Yale ni majini mashayatini wanayatumia wao, kama pepo toka, yale yenyewe ni mapepo tayari. Ndio maana tukasema pia katika wao mashayatini wako walokole. Sasa kulibadilisha lile jambo, kulifanya kwamba eti ni jambo la Waislamu, hata huko pia hapo kuna watu wametoka katika misingi ya dini yao wakaingia katika mambo ya sihiri ili kuleta kupata chumo kutoka kwenye mali za watu. Si wajinga huko wengi? Kwa yale wanaotumia ni mapepo yale, si miujiza wala si injili wala si Taurati, ni uongo mtupu mwanzo mpaka mwisho. Kwanza mengi katika yale ni matukio ya kupanga. Alhamdulillah, sasa hivi wengi katika wao wanajua kwamba haya ni mambo ya kupanga, lakini masomo haya mara nyingi ya kutumia mapepo na majini wanafundishwa huko Nigeria, wanakwenda kusomea na sehemu nyingine. Kwa hiyo wao wanatumia zaidi mapepo na majini katika mpaka kwenye nyumba za ibada, kinyume na Waislamu. Huwezi kuona shekhe afanya vitu namna hiyo. sihri, wanatumia uchawi, wanadanganya watu, na mfano mambo kama haya. Kwa hiyo majini wako makafiri, Wakristo, Mayahudi, Mabaniani na makundi mbalimbali, mapote mbalimbali na madhehebu mbalimbali, lakini wapo katika wao almu'minun. Sasa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam palitokea matukio kama mara mbili hivi. Wanazuoni wanasema ni mara mbili. Siku ya kwanza ni ile tukio Mtume sallallahu alaihi wasallam akitokea sehemu za Taif, wakati kwa Makka, njiani alifika mahali, tulisoma katika sira, wakati amesimama Mtume sallallahu alaihi wasallam anasoma Qur'ani, anaswali, anasoma Qur'ani suratu Ar-Rahman, kuna majini walitumwa na wenzao, mkatafuteni kuna ujumbe wowote umekuja katika ardhi, sisi tunaona kwamba huko mbinguni huko habari zake zimekatika, kuna kitu hapa ardhini, huko mbingu zimefungwa, zimewekwa ulinzi, hakuna njia. Tuna manake wao wapanda wakishuka wanaogelea katika anga wakisikiza habari za mbinguni. Sasa mbingu imekuwa ulinzi, na hii ni maalumu kwa ajili ya kuletwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna jambo gani? Wakazunguka wakamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Nakhla akiswali akisoma sura Ar-Rahman, akakileta kikundi cha majini pale. Allah anasema wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinn, kumbuka tulipokuletea kundi la majini, yastami'una al-Qur'an, hali yakuwa wanaisikiliza Qur'an, falamma hadaruhu, na pindi walipoihudhuria hiyo Qur'an, qalu ansitu, waliambiana, yani baadhi yao walisema kuambia wengine ansitu, nyamazeni, falamma hadaruhu qala ba'dhuhum li ba'd uskutu linastami'a ilayhi, nyamazeni ili tuisikilize. Kwa hiyo kakaa kimya, wakawa wanasikiliza maneno yale makubwa kabisa ambayo alikuwa akiyasoma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Falamma qudhiya, na wakati ilipomalizwa Qur'an, falamma qudhiya, na wakati ilipomalizwa Qur'an, ilipomalizwa kusoma Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomaliza kuisoma Qur'an, wallaw ila qaumihim mundhirin, walirudi kwa jamaa zao hali ya kuwahofisha. Wallaw ila qaumihim mundhirin, walirudi kwa jamaa zao hali ya kuwa ni wenye kuwahofisha. Falamma hadaruhu ay al-Qur'an, adh-dhamiru ya'ud ila al-Qur'an, وقيل يعود الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما حضروه وكاتوا لمحضوريه متومه صلى الله عليه واله وسلم فلما قضي وكاتي لمماليزوا قسوم القران ولوا الى قومهم منذرين وليرودوا جماعه زاو حال يكون وين يكون كوخفيشه.